Імёны гародні. Вітаю шановных слухачоў. Сённяшні выпуск нашай праграмы будзе прысвечаны асобе Паўла Ясеніцы. Дзе знаходзіцца гімназія нумар 10 сёння ў Гародні, здаецца, ведаюць усе. А яшчэ ў канцы пазамінулага стагоддзя тут працавалі чарцёжнае аддзяленне, статыстычны камітэт, камісія народнага харчавання, прыказ грамадскага прызрэння ды іншыя, а ўжо на пачатак 1920-х гадоў месцілася беларуская школа. Зараз жа цяжка здагадацца, што перад намі гістарычны будынак. Пазней былы пакгаус на гарадніцы быў прыстасаваны пад прыватную мужчынскую гімназію. 4 снежня 1926 году адбыўся святочны акт перадачы адрэстараванай камяніцы пані Камінскай для гімназіі польскай мацежы школьнай. У мерапрыемстве бралі ўдзел найбольш прадстаўнічыя асобы: камандуючы акругай, прэзідэнт гародні, старшыня акружнога суду, старшыня мацежы польскай ды іншыя. Асвяціў школу ксёндз дэкан сенатар Жаброўскі, які ў сваім выступе асабліва падкрэсліў патрэбу выхавання моладзі ў рэлігійна-нацыянальным духу дзеля будучыні дзяржавы, заклікаючы вучняў да працы на карысць айчыны. А яшчэ праз год праўленне мацежы звярнулася да школьнага кураторыума з просьбай надаць гімназіі імя Генрыха Сянкевіча. Як прыгадваў адзін з яе былых вучняў, Георгій Майсеяў, навучанне ў гімназіі каштавала 40 злотых у месяц. Вялікія па тых часах грошы. Клясы былі па 20 чалавек, паўсюль зяла чысціня. У час перапынкаў стары вартаўнік выносіў самавар, прадаваў гарбату, булачкі з сырам ды рагалікі. З выкладнікаў Георгій Майсеяў згадваў прафесара Цынка, якога дзеці адразу палюбілі: лацініста Вазняка, нецярпеўшага рускіх, немца Бінека, атрымаўшага за круглы твар мянушку гарбуз, а таксама дырэктара Мысліцкага, жудаснага русафоба. Чаго не ведаў Майсеяў, дык гэта таго, што Вацлава Мысліцкага, апошняя дырэктара гімназіі Сянкевіча, у 1939 годзе арыштавала НКВД, у засценках якога ён і загінуў. Менавіта тут у гімназіі праз некаторы час выкладаў гісторыю Леон Лех Бейнер, стаўшы пазней знакамітым пад літаратурным псеўданімам Павел Ясеніца. У нас да апошняга ён быў малаведамы, аднак у самой Польшчы ягоная постаць даўно пераўтварылася ў своеасаблівы сімвал. Пасля вяртання з бежанства ягоная сям'я пасялілася ў Грандзічах, каля Гародні, дзе бацька арандаваў фальварак. Сам Леон скончыў гарадзенскую гімназію імя Міцкевіча, якая месцілася побач, па сённяшняй вуліцы 1 мая. Пазней паступіў у віленскі універсітэт. Прыкладна з 1928 па 1937 гады ён і працаваў у гарадзенскай гімназіі імя Сянкевіча. У гады Другой сусветнай вайны Леон Бейнер ваяваў на баку арміі краю. У канцы жніўня 1944 года разам з сваімі сябрамі спрабаваў прабіцца ў Варшаву, аднак быў затрыманы ў ваколіцах Гародні і мабілізаваны савецкімі ўладамі. Праўда, ўжо праз некалькі дзён ён дэзерціраваў і зноў вярнуўся ў рады АК. З 1946 году Бейнер асеў у Кракаве, дзе працаваў у рэдакцыі адной з мясцовых газет. Менавіта тады ён і скарыстаўся псеўданімам Ясеніца, каб не патрапіць пад падазрэнне, пры тым, што ягоныя родныя і знаёмыя ў Вільні былі перакананыя ў ягонай смерці. Пазней Ясеніца перабіраецца ў Варшаву, і там хутка дабіваецца папулярнасці ў якасці публіцыста ды рэпарцёра. Сапраўдная папулярнасць прыходзіць да яго ў 1960-х годах, як да аўтара гістарычных кніг «Польша пястаў», «Польша егелонаў» ды іншыя. Аднак Павел Ясеніца выявіў сябе крытыкам існых у Польшы грамадскіх дачыненняў. У выніку сакавіку 1968 году, выступаючы на паседжанні ЦК, Уладзіслаў Гамулка адкрыта звінаваціў яго ў злачынстве на баку АК. Прытым, жадаючы яшчэ больш скампраметаваць непакорнага літаратара ў вачах польскай грамадскасці, улада звінаваціла яго ў сувязі з польскімі ж спецслужбамі. Ён быў вызвалены па прычыне, пра якую сам добра ведае, сказаў Гамулка. Хутка пасля гэтага Ясеніца, пакінуты амаль усімі, памірае. І толькі значна пазней, калі былі адчынены сакрэтныя архівы СБ, выявілася, што жонка пісьменніка, якая заставалася побач да самага ягонага скону, Увесь гэты час была агентам службы бяспекі і пасылала сістэматычна рапарты куды трэба на свайго мужа. Яна нават напісала справаздачу з пахавання. Ужо ў канцы хацелася б затеміць адзін сімвалічны факт. А менавіта, што ведамую кнігу Паўла Ясеніцы «Польская анархія на беларускую мову» пераклаў таксама гарадзенец Даніла Жукоўскі. Перачытваючы «Польскую анархію», піша ва ўступі перакладнік, я кожны раз здзіўляўся актуальнасці закранутых у ёй праблем для нас, беларусаў. Мо таму, што наша грамадства апынулася ў той самай сітуацыі, што ў Рэчы Паспалітай пасля смерці апошняга Ягелона. Найважнейшай справы трэба вырашаць тэрмінова і не маючы ў іх ніякага досведу. А мо аўтар ухапіў тыя істотныя рысы гістарычнага шляху нашых народаў, якія захоўваюцца стагоддзямі. На гэтым сёння ўсё. Выпуск падрыхтавалі Андрэй Чарнякевіч і Владзімір Хельмановіч. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Імёны гародні.